O aventură frumoasă. Prevomit Kids? Dar nu le asumi? Întreabă la farmacie. Acadelele Prevomit Kids reduc disconfortul creat de rău de mișcare și de altitudine, fără a da senzația de somn. Ah, ce bine! O să-i dau și eu copilului meu. Prevomit Kids. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Caută acum în farmacii noul pachet promoțional Uronat Gold, plus emulsie hipoalergenică pe bază de extract de verișoare pentru igienă intimă cadou. Europa FM, bună dimineața, este ora 7. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manuela! Bună dimineața, bine v-am găsit! Procurorii militari au ridicat de la jandarmerie mai multe documente. A fost atașat dosarului de urmărire penală ordinul de intervenție din 10 august 2018, întocmit de către comandantul acțiunii și aprobat de prefectul municipiului București prin contrasemnare. Medicii de familie din Argeș nu vor să ridice vaccinul tetravalent care expiră la sfârșitul lunii viitoare. Toate dozele sunt destinate copiilor ce urmează să intre în clasa 1, însă cei mai mulți sunt plecați în vacanță. FCSB și CFR Cluj s-au calificat în play-off-ul Europa League. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Plouă izolat acum în regiunile nordice și în Oltenia. Astăzi, maximele termice vor fi între 25 și 35 de grade. Va fi caniculă și disconfort termic în Câmpia Română și în Podișul Dobrogei. În special după amiaza și seara vor veni ploi torențiale la munte, în Maramureș și în nordul Crișanei și pe arii mai restrânse în Transilvania, Banat și Moldova. În București acum sunt 19 grade, maxima va fi de 35. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Ordinul care a permis intervenția în forța jandarmeriei în Piața Victoriei noaptea de 10 august a ajuns după o săptămână la procurori. Parchetul general a mai ridicat de la jandarmerie documente despre muniție și substanțele folosite în Piața Victoriei din capitală. Care sunt acestea, ne spune Anca Simina. Controversele publice legate de efectele gazelor lacrimogene pulverizate în Piața Victoriei în noaptea de 10 spre 11 august au determinat parchetul general să facă publice detalii despre muniția folosită de jandarmi. Documentele ridicate de procurori de la jandarmerie arată că muniția neletală și gazele lacrimogene ar avea în spate certificat de calitate și garanție, precum și declarații de conformitate. E vorba despre două substanțe chimice. Prima, ortoclorobenzal malonitril, a fost împrăștiată prin arme lansatoare la distanță, prin grenade și pulverizatoare de diverse dimensiuni. Cei care au fost îndepărtați de jandarmi cu butelii de gaze lacrimogene pulverizate în fața lor au luat contact direct și cu a doua substanță, oleoresin capsicum, cu o concentrație de 10%. Între timp, numărul celor care au depus plângeri penale la parchetul general a depășit 200, spune purtătorul de cuvânt Alexandru Ionescu. În acest dosar au fost înregistrate până în prezent un număr de 211 plângeri penale și au fost audiate 92 de persoane. De asemenea, menționăm că a fost atașat dosarului de urmărire penală ordinul de intervenție din 10 august 2018, întocmit de către comandantul acțiunii și aprobat de prefectul municipiului București prin contrasemnare. În prezent se desfășoară activități investigative de anvergură pentru identificarea persoanelor implicate în comiterea violențelor, inclusiv din rândul forțelor de ordine. În Piața Victoriei au intervenit în forță în noaptea respectivă mai mult de 1000 de jandarmi aduși din toată țara. Potrivit comandantului operațiunii, nu a fost folosită toată muniția pregătită. Pe de altă parte, printre cele peste 200 de persoane care au depus plângeri la parchetul militar, se numără și taximetristul turiștilor izraelieni care au fost bătuți de jandarmi. Șoferul s-a ales cu mâna stângă în gips pentru 42 de zile. Are amănunte Mihai Bucureștean. În seara de 10 august, turiștii izraelieni au plecat de la hotel și doreau să ajungă la un club din capitală. La un moment dat, spune șoferul taxiului, jandarmii au oprit mașina și au început să-i lovească fără niciun motiv cu pumnii și bastoanele, chiar dacă cetățenii izraelieni strigau cât puteau de tare că sunt turiști și nu au nicio legătură cu protestul din Piața Victoriei. Eu am oprit mașina pe fața lor pentru că nu mai aveam de unde să trec. Ne-au oprit și ne-au luat bătaie. Absolut nicio explicație. Vă spun sincer, eu am fost taximetristul și turiștii au fost foarte mult bătuți în mașină, nu în afară mașină. Cu pumnii, cu bastoanele, cu tăile. Am ținut-o pentru că era să mă lovească în față la volan și am pus volan. Șoferul taxiului și cetățenii izraelieni au fost lăsați în pace după ce jandarmii și-au dat seama că au greșit. Într-un interviu pentru TVR, majorul Laurențiu Cazan, cel care a coordonat toată operațiunea, spune că turiștii izraelieni se aflau într-un taxi prezent într-o zonă unde și cei violenți foloseau taxiurile pentru a fugi. Drept urmare, s-a decis să se verifice fiecare mașină. O parte dintre ei foloseau taxiurile pentru a pleca din zonă. zonă. Taxiurile care erau la momentul respectiv acolo. Bun. Ca o măsură a noastră pentru a reuși să identificăm persoanele respective, a fost să verificăm și acea zonă cu taxiuri. Ambasada Israelului a catalogat această situație drept una inacceptabilă. Între timp, divizia media a Jandarmeriei Române lucrează intens în aceste zile pentru a spăla imaginea instituției. Pe pagina de Facebook a Jandarmeriei au fost postate două clipuri video. Primul prezintă propria versiune privind incidentele din 10 august și, deloc întâmplător, nu există nicio secvență în care jandarmii intervin brutal. Al doilea clip este o compilație care prezintă intervențiile în forță ale jandarmilor din Europa, numai că imaginile folosite în acest al doilea clip sunt preluate de la postul Russia Today, unul dintre cele mai cunoscute canale de propagandă ale Kremlinului. Mai multe aflăm de la Victor Marin. Pe internet circulă zeci de clipuri în care jandarmii lovesc ori împroașcă cu gaz protestatarii care stau cu mâinile ridicate, fără niciun fel de intenție ostilă. Mai mult, în Piața Victoriei s-au aflat numeroși jandarmi care au filmat incidentele pentru a strânge dovezi. Dar nicio secvență în care forțele de ordine intervin brutal nu a fost folosită în clipul în care jandarmeria își prezintă propria versiune a evenimentelor. Jurnalistul Ion Meioniță spune că ar fi fost mai bine dacă jandarmeria nu mai posta nimic. Să editezi niște imagini, să folosești numai scenele care sunt favorabile, excluzând imagini pe care le-a văzut toată lumea, nu poate să ducă la nimic bun pentru jandarmerie. Cel de-al doilea clip postat pe pagina de Facebook a jandarmeriei prezintă intervențiile trupelor din Austria, Belgia sau Germania. Imaginile sunt dure, dar jandarmii din Occident nu dau cu gaz și nu lovesc în cap protestatarii. Imaginile sunt preluate de la Russia Today și, în teorie, jandarmeria română ar fi trebuit să plătească drepturi de autor. O să le dea gratis, vor fi foarte mulțumiți. Russia Today este un canal de propagandă al Kremlinului, este unul dintre cele mai cunoscute. Ori a fi preluat în mod oficial de instituție, iată, unui stat NATO, care oficial se luptă în ceea ce privește războiul informațional, este absolut uluitor. Amintim, peste 450 de persoane au avut nevoie de îngrijiri după intervenția în forță a jandarmilor din 10 august. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Medicii de familie din Argeș sunt revoltați după ce Ministerul Sănătății le-a trimis vaccin tetravalent care expiră pe 30 septembrie. Vaccinul ar trebui făcut tuturor elevilor care intră în clasa 1 până pe data de 10 septembrie, dar copiii sunt plecați în vacanță și este greu de crezut că părinții vor accepta aceste seruri. Ca urmare, medicii de familie din Argeș acuză Ministerul că vrea să scape de vaccin cu orice risc și spun că nu vor ridica dozele de vaccin. Transmite Ana Sorescu. Medicii de familie din Argeș sunt extrem de nemulțumiți de decizia Ministerului Sănătății de a trimite în teritoriul Toiul Verii vaccinuri care expiră peste 30 de zile. Revoltați doctorii au cerut explicații Direcției de Sănătate Publică Argeș pentru că, spun ei, toate dozele sunt destinate copiilor ce urmează să intre în clasa 1, însă cei mai mulți sunt plecați în vacanță. În plus, medicii se tem că părinții nu vor accepta să le administreze copiilor aceste vaccinuri și acuză Ministerul Sănătății că vrea doar să scape de ser. Vaccinul tetravalent, căci despre acesta este vorba, expiră la 30 septembrie, însă ar trebui administrat până pe 10 septembrie, astfel încât toți elevii de clasa 1 să-l aibă la începutul anului școlar. În aceste condiții, mulți medici au spus că vor refuza să-l ridice până nu vor avea confirmarea părinților că își aduc copiii la timp și că sunt de acord să le fie administrat serul. La 1 august, ministrul Sorina Pinte a anunțat că în țară sunt 80.000 de doze de vaccin tetravalent care nu au fost folosite și că vrea să știe cum s-a ajuns în situația ca ele să fie aproape de expirare. Se pare că unii funcționari din minister au găsit repede soluția să scape de doze, să fie trimise în locurile în care nu existau. De la Pitești, Ana Sorescu, Europa FM. Este ora 7:08, știrile continuă cu informațiile din sport. Bună dimineața, Vasile Constantin. Bună dimineața! Se pare că sunt un om norocos, am fost ca fotbalist și sunt și ca antrenor, a declarat Nicolae Dică, după ce FCSB a eliminat o aseară pe Hajduk Split cu un gol marcat în prelungiri și s-a calificat în play-off-ul Europa League. Cu peste 20.000 de fani în tribunele Arenei Naționale, Arlem Noere a deschis scorul din penalti în minutul 55, însă Croația a egalat prin Ahmed Said în minutul 82 și se îndreptau spre calificare după 0-0 în tur. Francezul Noere a înscris din nou nou în al treilea minut al prelungirilor din pasa lui Benzar, salvându-și echipa. Mai trebuie spus că la faza penaltiului, Nedelcu s-a ales cu nasul spart după ce a fost lovit din tribune cu o bucată de scaun. În mașa următoare, FCSB va juca cu Rapid Viena, la care evoluează și atacantul Andrei Ivan. În play-off-ul Europa League merge și CFR Cluj. Campioana Ligii 1 a surclasat-o cu 5-0 pe Alașchert Erevan după 2-0 în Armenia. Aseară au marcat Culio, Omrani de două ori, Hoban și Mailat. Ardelenii joacă mai departe cu luxemburghezii de la Dudelange, care au scos-o în mod surprinzător pe Legia Varșovia. Craiova nu a avut nicio șansă cu Leipzig, deși la adăpostul victoriei cu 3-1 din tur, nemții n-au mai forțat și în Bănie a fost 1-1. Golul oltenilor a fost înscris de Raul Petre Baicu în minutul 86. Tot aseară, Claudiu Cheșero a calificat-o pe Ludogoreț Razgrad, care a remizat 1-1 în Bosnia cu Zrinjski Moștar după 1-0 acasă. Meciul serii a fost însă în Rusia. Zenit San Petersburg a zdrobit-o cu 8-1 pe Dinamo Minsk, în fața căreia a pierdut returul cu 0-4. Rușii au avut 4-0 în minutul 90 și au mai înscris de alte 4 ori în prelungiri, deși erau cu un om în minus din minutul 66. Simona Halep este în continuu perturbată de ploaie în turneul de la Cincinnati. Lidera tenisului mondial ar fi trebuit să joace în această dimineață, dar meciul din optim s-a amânat pentru diseară, așa cum s-a întâmplat și ieri cu partida din turul al doilea. Românca s-a calificat aseară după ce începuse confruntarea cu Ayla Tomljanović în noaptea de miercuri spre joi. A învins-o pe australiancă în 3 seturi, 4-6, 6-3, 6-3, și va lupta acum cu conaționala acesteia, Ashley Barty, locul al 16-lea WTA. Cele două s-au duelat recent și în semifinalele Rogers Cup, unde a câștigat Halep. Să mai spunem că încă o urmăritoare a Simonei în clasament a cedat la Cincinnati. Americanca Sloane Stephens, numărul 3 mondial, a fost eliminată de belgianca Elise Mertens, după ce din turneu au ieșit și Caroline Wozniacki și Garbiñe Muguruza. Competiția din Ohio are în total premii de $2.900.000. Da, revenind la fotbal, Sile, cine nu are un bizon să-și cumpere. Cam asta ar fi concluzia. Absolut. Dimineții. Absolut. A fost omul serii până la urmă, ce să mai... Dat fiind că faptul că a marcat în minutul 93, după ce alergase cam tot meciul, a fost printre puținii care au alergat de la Steaua, trebuie lăudat, ce să mai... Mai ales că meciul a fost destul de slab. Am fost la meci aseară pe Arena Națională și, na, de fapt a recunoscut și Gigi Becali la sfârșit de la plecare. A spus că m-a ajutat Dumnezeu pentru că echipa n-a jucat aproape nimic. Nu avem față de cupele europene. Cum a zis și antrenorul, adică foarte norocos. O victorie norocoasă. A avut noroc, pur și simplu. Terenul a fost cât de cât bunicel. Cu un minus ce a stricat seara, părerea mea, gestul acela improbabil și de neînțeles al galeriei FCSB-ului, care și-a rănit propriul jucător, ar fi putut să încheie cariera. A fost lovit, i-a spart nasul, practic, lui Nedelcu, o bucată grea de plastic dintr-un scaun. Erau jandarmi pe acolo sau... Erau, dar nu știu, pur și simplu n-am înțeles. Dacă îl lovea cu un centimetru, jumătate centimetru mai la dreapta sau la stânga, bietul Nedelcu putea să-și încheie cariera, putea să-și piardă un ochi. Exact. Da, bine că s-a terminat cu bine. Mamă, ce box! Ce box de prost gust, dacă e să box cu scaune, da. Box scaun, scaun era ăla o care l-a lovit pe jucător. O bucată din plastic, plastic dintr-un scaun. Auzi, da, am o curiozitate, Sile. L-au găsit pe omul ăla, că pe stadioanele astea sunt camere. Teoretic ar trebui să-l găsească, pentru că există supraveghere video, într-adevăr. Bine, la peluză, de obicei, de unde a venit bucata aia, sunt într-un freamăt continuu. Adică dacă n-a pus un steward ochii pe el din prima, pe urmă e mai complicat de descoperit. Te pomenești că erau ca în Piața Victoriei, răspândiți pe tot stadionul și poate de-aia nu s-a putut interveni, nu? Nu știu, e complicat, pentru că se dezbracă toți la bustul gol, își pun fulare pe față. Bine, băieții ăia sunt obișnuiți cu gazele, cu tunurile de apă. Vor fi obișnuiți, Radu, dar știi de ce întrebam? Pentru că pe stadion și în fața televizoarelor sunt zeci de mii de copii. Și copiii văd gestul ăsta, văd pe cineva aruncând, lovind un jucător și scapă nepedepsit. Și propriul jucător, adică. Și propriul jucător care e de o, să-mi fie iertat, dar e de o prostie Ca să nu spunem ce mai poți auzi pe stadioane. Lăsăm plăcuțele de matriculare, le lăsăm pe alea la o parte. Dar văd lucrul ăsta și au senzația că așa e normal să faci când te enervezi, dai cu scaun. Nici măcar nu sunt suporteri adevărați, m-am uitat aseară, de exemplu, au fost aproape 25.000, peste 20.000 de oameni oricum în tribune. Galeria Stelei aproape n-a existat, în schimb au fost vreo câteva sute, 200-300 maxim de croați, care au cântat non-stop tot meciul de la cap la coadă, chiar dacă echipa lor a pierdut, până la urmă au aplaudat și nu au tăcut niciun moment, au dominat pur și simplu stadionul. Ai noștri mâncau floricele, beau Pepsi și înjurau proprii jucători. Vasile Constantin, aflat aseară pe Arena Națională, mulțumim tare mult pentru informații, te așteptăm. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Poate fi mai frumos decât combinația asta, weekend, vacanță. Bună dimineața, 7:18 minute, suntem în deșteptarea de vară, Filip Stan David, Teodor Tiță și Radu Constantinescu. Până la 10 și astăzi, cu tot traducem de... așa, hurducăit, I want to break free. A? Vrem să o rupem liberi. Vreau să sparg libertatea. Bună dimineața din nou, sper că v-ați trezit alături de noi. Dacă nu, o să vă treziți alături de noi puțin mai târziu și totul va fi bine. Ziceam un prieten ieri, domnule, am 100 și ceva de chile, sunt bărbos și conduc o mașină în traficul bucureștean, cânt de bubuie plămânii, you make me feel like a natural woman, și lumea